کہ وہ قرآن پاک جسے پہاڑ کے لیے بھی جھیلنا مشکل ہے، ہم نے بسہولت آپ کے قلب اطہر پر اسے اتار دیا. جو قول ثقیل ہے، جو بھاری قول ہے، وہ آپ کے لیے اللہ نے آسان فرما دیا. اس کا یاد رکھنا بھی، اس کا سمجھنا بھی، اس کو محفوظ رکھنا بھی. تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت بڑا فضل و کرم اور انعام. اس کے باوجود جس وقت آپ پر یہ قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اسے بہت محسوس فرماتے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شدید سردی کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی پسینے سے بھیگ جاتی، شدید سردی میں. اگر آپ سواری پر سوار ہوتے اور اس وقت وحی کا نزول ہوتا تو سواری اس بوجھ کو برداشت نہیں کر پاتی، جوا ڈال دیتی. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کے بدن کا کوئی حصہ کسی صحابی کے بدن پر تھا اور اسی حالت میں وحی کا نزول ہونے لگا تو اتنا بوجھ صحابی نے محسوس کیا گویا وہ حصہ بدن کٹ جائے، تو اتنا بھاری کلام جسے پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے وہ پیغمبر علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور آپ کے توسط سے امت کو عطا کیا گیا. تو یہ مطلب تو اس صورت میں ہے جبکہ اس آیت کا مخاطب پیغمبر علیہ السلام کو بنائے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمام جنات و انسان اس کے مخاطب بنائے جائے. تو ایسی صورت میں مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اگر ہم پہاڑوں کے اندر عقل اور سمجھ رکھتے ہیں اور پھر ان پر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ اس کی باتوں کو سمجھ کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کے سامنے بالکل جھک جاتے ہیں، سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. لیکن تمہارے اوپر لذتوں کے اور شہوتوں کے ایسے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ عقل و سمجھ ہماری طرف سے عطا ہونے کے باوجود تم قرآن پاک پر صحیح طرح ایمان نہیں لا رہے اور اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، گویا تمہیں پہاڑوں سے سبق حاصل لے کرنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے. تو اس اعتبار سے اس کے مخاطب ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اہل ایمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، اور درجہ بدرجہ سب کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو عظیم الشان کلام پہاڑوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے وہ ہمارے دلوں پر اثر انداز کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہیں. اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو یہ قرآن پاک براہ راست دلوں کو اپیل کرتا ہے، دلوں پر چوٹ کرتا ہے. کیا وجہ تھی کہ جب یہ قرآن پاک نبی اکرم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا جاتا تھا کلیجے پھٹ جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے جنت اور جہنم کا منظر سامنے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب قرآن پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے، ایسا ان کا یقین کامل تھا اور ایسا ایمان کامل تھا، 100% اطاعت کا جذبہ تھا. اسی قرآن نے ان کی زندگی میں انقلاب برپا کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں، غفلت کو چھوڑ دو، قرآن کی قدر کرو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ. یہ اللہ رب العالمین کا کلام. اور فرمایا کہ ہم مثال دے کے تمہیں سمجھاتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان. پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے. ایک جگہ پر سورہ بقرہ میں فرمایا گیا کہ بہت سے پہاڑ ایسے ہیں جن سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، بہت سے پہاڑ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں. www.atabliq.com. ہمارے دل کیا پہاڑوں، کیا پتھروں سے اور پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ نصیحت کی باتیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی؟ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھجوا ہے. فرمایا لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اتارتے یہ قرآن ایک پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے کہ وہ دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ بھی دب جاتا اور پھٹ جاتا، اس کا تحمل نہ کر پاتا. مگر افسوس ہے کہ سننے والے اور اس کے پڑھنے والے اس کا اثر قبول نہیں کرتے، ان پر افسوس ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، کچھ احساس پیدا ہو. اس لیے ہم یہ باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو قرآن پاک کا تذکرہ ہوا تو مناسب معلوم ہوا کہ جس ذات کا یہ کلام ہے اس کا بھی تذکرہ ہو جائے. اللہ رب العالمین، اس کی صفات عالیہ بیان. کیونکہ کلام کی عظمت صاحب کلام کو سمجھنے سے ہوتی ہے. ایک خط عام آدمی بھیجے اور ایک بادشاہ بھیجے تو بادشاہ کا خط، اس کی عظمت لکھنے والے کی عظمت کے اعتبار سے، تو ایک عام آدمی کی گفتگو اور ایک اللہ تبارک و تعالی کا کلام، تو کلام کی عظمت صاحب کلام کی عظمت سے ہوتی ہے. اس لیے صاحب کلام کا تذکرہ آگے کیا گیا، اللہ کی صفات بیان. یہ قرآن پاک ذرا سوچو تو صحیح کس نے نازل کیا ہے, یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا کہ یہ اس ذات کا کلام ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق بس وہی ہے. اور ظاہر ہے کہ معبود تو وہی ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ہو, سب سے زیادہ طاقتور. چنانچہ اس کا حال یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ, چھپی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے اور کھلی ہوئی باتوں سے بھی واقف ہے. ایسی چھپی ہوئی باتیں جو تمام لوگوں کی نظروں سے چھپ سکتی ہیں, اور آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا, مگر اس کا پتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کتنے ہی پردوں میں کوئی چیز کیوں نہ ہو اور کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اور کتنے ہی اندھیریوں میں کیوں نہ ہو, کسی کو نظر آئے یا نہ نظر آئے, اللہ کو ضرور پتا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف پتا ہو, اس کے اگلے پچھلے بھی جو احوال ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ واقف. کیا ہوا فی الوقت, کیا ہو رہا ہے, آئندہ کیا ہونا ہے, اس کے ساتھ تمام جزیات و کلیات سے اللہ تبارک و تعالی واقفیت رکھتے ہیں. اللہ کا علم زبردست ناقابل تصور ہے, لامحدود ہے. چھپی اور کھلی ہر طرح کی بات سے وہ واقف ہے. لیکن اس کی شان یہ ہے کہ تمام تر علم کے باوجود, معلومات کے باوجود, سارے رازوں سے واقف ہونے کے باوجود رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, بڑا ہی مہربان ہے, بہت ہی زیادہ رحم والا ہے. فوراً پکڑ نہیں کرتا, یہ نافرمانی کر دی فوراً گردن دبا دی جائے, ہیل دیتا ہے. اب لوٹ آئے بندہ, اب توبہ کر لے, اب مغفرت چاہ لے, اب ندامت کے آنسو بہا لے, آ جائے میں پھر معاف کر دوں. اس کی شان کرم کا کیا حال ہے, صبح شام دن رات بارش کی طرح اپنی نعمتوں کا فیضان فرماتا ہے اور نیک لوگوں پہ بھی کرتا ہے اور جو نافرمان ہیں ان پہ بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلے تو صرف نمازیوں کو روشنی دے اور بے نمازیوں کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا رہے, سب کے لیے روشنی. ندی جاری ہے تو اس کا پانی سب پی سکتے ہیں, کافر بھی مسلمان بھی, نمازی بھی بے نمازی بھی. ہوا چل رہی ہے تو سب سانس لے سکتے ہیں, ورنہ تو دنیا میں کوئی بادشاہ اپنے نافرمانوں کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتا. یہ رحمان ہے, یہ رحیم ہے. پکے باغیوں کو, نافرمانوں کو بھی برداشت کر رہا ہے اور ڈھیل دے رہا ہے اور اعلان کر رکھا ہے, آ جاؤ لوٹ کے آ جاؤ, ایک منٹ میں تمہاری سب اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو جائیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت کا حال یہ ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے جس میں سے 1 حصہ مخلوق کو عطا کیا ہے جس 1 حصے کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے باپ اپنی اولاد سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے بھائی بھائی سے رشتہ دار سے جو محبت کرتا ہے یہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے 1 حصے کا اثر ہے 99 حصے اس نے اپنے لیے خاص کر رکھے اپنے بندوں پر رحم کرنے کے لیے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ تو وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی اور پھر فرمایا دوبارہ کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ بادشاہ الملک دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کی حکومت محدود ہے جگہ کے اعتبار سے بھی زمانے کے اعتبار سے بھی اور جن پر حکومت کر رہے ہیں ان کے اعتبار سے بھی بھائی علاقہ سرحد ہے ملک اس کے باہر حکم نہیں چلتا جو اپنا علاقہ ہے ان پہ بھی سب پہ نہیں چلتا سب تو مجبور نہیں ہے بادشاہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اور کوئی کتنا بھی ہو ایک وقت آئے گا حکومت ختم ہوگی اس کی اسے مرنا ضرور ہے اور ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے ہی گدی چھن جائے مگر اللہ کی حکومت کیسی ہے تمام آسمانوں میں حکومت ہے تمام زمینوں میں حکومت ہے خشکی پر حکومت ہے دریا پر حکومت ہے سمندروں پر حکومت ہے تمام طرح کی مخلوقات پر حکومت ہے حقیقت میں تو بادشاہ ہوئی مالک الملک القدوس ہر طرح کے عیب سے بالکل منزہ کسی طرح کے بھی نفس سے پاک ہے کوئی کمی کسر کا کوئی سوال ہی نہیں اور السلام ہے سلامتی والا ہے اس اعتبار سے بھی کہ جس طرح وہ ماضی اور حاضر میں پاک ہیں ہر قسم کے عیب سے اسی طرح مستقبل میں بھی ہر قسم کے عیب سے پاک کامل سلامتی اس کے لیے اور اس اعتبار سے بھی کہ جسے سلامتی چاہیے اسے اللہ سے وابستہ ہونا پڑے گا تو السلام کا مطلب ذو السلام سلامتی اس کے بغیر ملنے والی نہیں المؤمن ہے امان دینے والا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جو اس پر ایمان لے آئے گا اس کو 100% امن مل جائے گا المؤمن امان دینے والا اور المہیمن مکمل نگرانی کرنے والا یا پناہ دینے والا اور العزیز زبردست اس پر کوئی غالب نہیں وہ سب پر غالب ہے اور الجبار اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہ اپنے حکم کی 100% تعمیل کرانے والا, جو وہ حکم کرے گا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, بس کن کی دیر ہے, وہ کام ہونا ہی ہونا ہے. اور دوسرا مطلب ہے جبر سے, یعنی بگڑے ہوئے کام کو بنانے والا, فقیر کو غنی کرنے والا, محتاج کی احتیاج کو ختم کرنے والا, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے والا, یہ بھی الجبار کا مطلب ہے. اور المتکبر سب سے زیادہ بڑائی اور عظمت والا ہے. یہ المتکبر کا لفظ جب کسی انسان کے لیے بولا جائے تو یہ مذمت کی چیز ہے, فلاں بڑا متکبر ہے. کیوں مذمت ہے؟ کیونکہ کوئی آدمی بھی حقیقت میں بڑا نہیں ہو سکتا. بڑائی تو صرف اللہ کے لیے, کسی میں اگر بڑائی نظر آ رہی ہے اللہ کی عطا کی وجہ سے ہے, اپنی ذات کی وجہ سے نہیں. کوئی خوبصورت تو اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ تم کہیں تو چلے جائے, کہیں تم نے فیس جمع کی تھی کہ مجھے گورا چٹا بنایا جائے. اللہ نے تمہاری صورت اچھی کر, تو اس پہ غرور کیوں کر رہے ہو بھائی؟ شکر گزار ہو. جو بدصورت ہے ان کو حقیر مت سمجھو, وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی صورت ہے, تمہاری صورت بھی اللہ کی بنائی ہوئی. تم کسی خاندان سے ہو اور اس دنیا سے غرور کر رہے ہو, کوئی موقع نہیں, اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں. تمہیں اللہ نے مالدار بنایا, صاحب علم بنایا, صاحب فراست بنایا, سب عطا ہے اللہ کی, تم کچھ نہیں. تو بندہ اگر تکبر کرے تو وہ مذموم ہے, قابل مذمت, یہ ذلت والی چیز ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے متکبر ہونا یہ اس کا کمال ہے, کیونکہ حقیقت میں وہ کبریائی والا ہے. ہر خوبی اس کی ذاتی ہے, کسی کی دی ہوئی نہیں ہے, دائمی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, لازوال ہے. لہذا وہی متکبر ہے. اور فرمایا جتنے بھی لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہیں اللہ کی ذات اس سے بالکل پاک. اللہ کے لیے نہ کوئی ہمسر ہے, نہ کوئی ساجی ہے, نہ شریک ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں ضرورت ہے, یہاں کے بادشاہوں کو ضرورت ہے. کوئی بادشاہ وزیروں کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتا, تو کوئی سمجھے کہ میاں اللہ تعالیٰ کو بھی بڑی ضرورت پڑتی ہوگی. فرمایا بالکل اللہ تعالیٰ منزہ اور پاک ہیں ہر طرح کے شرک سے, ہر طرح کے شریکوں سے, انہیں کوئی ضرورت نہیں. کسی کو ضرورت ہو لاکھ مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکائے, فریاد کرے, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز. اور فرمایا کہ وہ اللہ خالق پیدا کرنے والا ہے, بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے, مصور ہے, صورتیں بنانے والا ہے, ایسی ایسی صورتیں بناتا ہے آدمی کے عقل میں نہیں آ سکتی. یہ ذرا سا چہرہ ہے, کروڑوں اربوں انسانوں کا، اور ہر چہرہ نیا سیمپل لے کے آ رہا ہے، ہر ایک کی الگ شناخت۔ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی بہن الگ صورت لے کر کے آئے، علاقوں کے اعتبار سے الگ صورتیں۔ آپ حج میں جائیے، چہرہ دیکھ کے پتہ چل جائے گا یہ انڈونیشی چلا آ رہا ہے، یہ مدراسی چلا آ رہا ہے، یہ امریکی چلا آ رہا ہے۔ علاقوں کے اعتبار سے الگ صورتیں، اور پھر ہر صورت بھی الگ۔ کیا مصور، اس کی تصویر کا کوئی تصور آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اور فرمایا اس کے بہت سے اچھے نام ہیں، 99 ناموں کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں آسمانوں میں زمین میں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، ایسی صفات والی ذات کا جو کلام ہے قرآن پاک، اس کی عظمت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ تو یہ آیات جو اخیر کی تین آیتیں ہیں سورہ حشر کی، یہ صفات خداوندی پر مشتمل ہے، اور بعض ضعیف روایتوں میں یہ مضمون ہے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت میں یہ آیتیں پڑھ لیں، 70,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور اگر اس دن اس کی موت آئی تو شہیدوں میں اس کا شمار ہو، اور جو شام کے وقت میں پڑھ لے اس کے لیے بھی 70,000 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور رات میں اگر موت آئے تو بھی شہیدوں میں اس کا حشر ہو۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا، ناموں کا جو اثر ہے وہ تو ناقابل بیان۔ اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، کیونکہ وہی قابل تعریف۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، اس بندے پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ سچی بات اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ فرمایا ہوں اللہ الذی لا وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان ہے، رحم والا ہے۔ اللہ الذی لا جس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ سلامتی والا ہے، وہ امان دینے والا ہے، پناہ لینے والا ہے، وہ زبردست ہے، اور وہ ہر طرح کے دباؤ والا ہے اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ ہو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے اور دوبارہ نکال کر کھڑا کرنے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اس کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. باقی بولتی ہیں اس کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے، قرآن پاک کی قدر و عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اس کی برکات سے مالا مال فرمائے، اس کی ہدایات پر عمل آسان فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں اور تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائے، ظالم حکمرانوں کے تسلط سے ہمیں نجات عطا فرمائے، عادل اور منصف حکمران نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک کو پوری امت کے لیے خیر و برکت، ہدایت و رحمت کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.